Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis kitabının 503. sayfasının 6. hadisi ve devamıdır. Sanıyorum geçen hafta burada kalmıştık. 6. hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şöyle buyurduğu rivayet olunuyor. Yeti alen nasi zamanun. İnsanların üzerine bir zaman gelecek ki yekumune saaten, bir zaman kalkacaklar. La yecidune imamen yusalli bihim, dolaşacaklar, kendilerine namaz kıldıracak bir imam bulamayacaklar. Bu da tabii insanların dünyaya dalmasından, din ilimlerini unutmasından, Kur'an-ı Kerim'e hakimiyet ve onu taallümden uzak kalmalarından ve namaz kıldırmanın adabını bilecek insanın yetişmemiş olmasından kaynaklanacak. Aslında zaman zaman muhtelif yerlerde böyle sıkıntılar çekilmiş ve bu tabii dinin daha çok unutulacağı ahir zamanın alametlerinden olacak. Bizim memleketimizde de bir ara Kur'an-ı Kerim okutulmadığı için dini mektepler talebe gelmiyor bahanesiyle kapatıldığı için, İlahiyat Fakültesi İstanbul'daydı, ilk İlahiyat Fakültesi Darülfunun'a bağlıydı. Efendim, o kapatıldığı için belli bir zamana kadar hatta gazetelerde dini tefrikalar yazıldığı zaman yukarıdan yazı yazılıp gazetenizde dini yazılar çıkmaya başlamıştır, bunları derhal kesin diye talimat verildiği için dinini bilen insanlar azaldı bir ara. Fevkalade azaldı efendim. Ve insanlar dinden, imandan, ahlaktan, adaptan, İslam'dan uzak bir fetret devresi yaşadılar. Bu 2 kere 2 4 yaşayanların içimizdeki efendim canlı şahitlerin şehadetleriyle bilinen bir hakikat. İşte o dinsiz, dini eğitimsiz, ibadetsiz geçirilen o zamanlarda yetişen insanlar sonradan başka ideolojilere saptılar. Çünkü sen onun zihninden doğru olan ideolojiyi alırsan, imanı alırsan kalbinden, doğru fikri çıkartırsan aklından, boş kalmaz. Senin boşalttığın yere gelir başkaları, başka fikirler sokarlar. Nitekim komünizm yayıldı. Efendim, nitekim Batı hayranlığı yayıldı. Nitekim efendim zevkperestlik yayıldı. Efendim nitekim efendim eyyamcılık yayıldı. Nitekim insafsızlık yayıldı. Efendim nitekim hırs, dünya hırsı, kazanç fikri yayıldı ve şimdi bocalıyoruz. Yani acaba bu edepsizlikleri nasıl izale ederiz? İnsanları nasıl derleriz, toparlarız diye bocalıyoruz. Evet, bir zaman sonra İmam Hatip okulları açıldı, ilahiyat fakülteleri açıldı ama aradaki o boşluğun bir zararı oldu. Eğitimsiz geçen devrenin çok büyük zararı oldu. Yetişti bir takım insanlar. Efendim, kızların erkeklere kışkırtıldığı, erkeklerin kızlara kışkırtıldığı, efendim, ahlakın, adabın kabul etmeyeceği, insanın burada cami kürsüsünde söyleyemeyeceği şeylerin mübah ve efendim tabii görüldüğü bir devrenin insanları, o zevki, o safayı, o keyfi, o edepsizliği tatmış, ar damarı çatlamış insanlar yetişti, ortada mevcut. Onlar da yaşıyorlar. Onlar da para kazanacaklar. Bu sefer efendim ödenmeyen senetler, hileli ihracatlar, efendim kusurlu mallar, ticaretteki bin bir türlü dolap, oyun, dümen, efendim aldatmaca, kandırmaca, özel hayatımızda çeşit çeşit efendim sıkıntılar, ailelerin perişanlığı, kadınların, kızların kötü yola meyli, raydan çıkması, yoldan çıkması, evden kaçması, kumarın, fuhşun, içkinin olağanüstü boyutlarda yayılması ortada. Şimdi onları temizleyeceğiz diye uğraşıyoruz ama temiz bir elbisenin ilk defa böyle fabrikadan çıkmış, tezgahtan çıkmış temiz kumaşın temizliği gibi olmaz. Sonradan yapılan temizleme, lekeyi efendim sileceğim diye uğraşma eskisi gibi olmaz. Kaldı ki öteki insanlar da canım dinin aslının esasının olmadığını anladık biz diye onlar da şimdi uğraşıyorlar. Hem de sizlerden çok daha aktif, çok daha şuurlu, çok daha gayretli, bir bakıma çok daha mücahit. Ama şeytan yolunda. Rahman yolunda değil, şeytan yolunda mücahit. Homoseksüel, eşcinsel yani. Yani luti, yani şöyle böyle parti kuruyor. Bayrak açıyor. Korkmuyor, çekinmiyor. Kanunlar serbest. Efendim herkesin fikir hürriyeti var vesaire var. Efendim parti kuruyor. Seneler senesi dinimize çatıldı, bağırıldı, çağırıldı, öğretilmedi, öğretilmedi. Şimdi dinimiz kötüleniyor. Bizim dinimizden asırlar önce yeryüzünden gelmiş geçmiş, bozulmuş, tahrifata uğramış din methediliyor. Buraya gelin, buraya girin diye onun reklamı yapılıyor. Neden? Adam imansız, dinsiz, efendim edepsiz, arsız, yüzsüz olunca kim parayı daha çok verirse onun borusunu öttürür. Parayı veren düdüğü çalar. Onun için sokağa çıktığınız zaman birçok acayip İslam'a yakışmayan, insanlığa sığmayan, bizim örfümüzde, adetimizde, milli tarihimizde, dini hayatımızda asla görülmemiş olan feci şeyleri görüyorsunuz. Sahneleri, halleri görüyorsunuz. Efendim kız erkeğe yaslanmış, erkek kıza yaslanmış, birbirlerinin boyunlarına, omuzlarına, ellerini atmışlar, birbirlerinin ellerini tutmuşlar, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yürüme, bu basit bir şey. Daha bir de efendim yaz günü olduğu zaman plaj şehirlerine, sıcak efendim deniz kenarlarına gittiği zaman insan kim bilir neler görecek. Böyle bir manzara. Şimdi ne olacak? Olan oldu bir kere. Yani dinin önemi olmadığına, dinin yanlış bir yol olduğuna, efendim İslam'ın efendim artık terk edilmesi gereken bir efendim bir zamanların fikri olduğuna kani olan insanların bir fırtınalı devresi geçti ama deldi geçti. Deldi, ciğerimizi deldi, öyle geçti, arkada iz bıraktı. Ortalık berbat oldu, harabeye döndü, yıkıldı, pislendi. Şimdi temizleyeceğiz. Kolay mı? Kolay mı temizlemek? Zor değil. Allah yardım ederse olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tamamen cahil olan insanların arasında cahiliye çağında dünyaya geldi. Allah'ın yardımıyla onlara imanı öğretti. Onlardan efendim asr-ı saadet hasıl oldu. Efendim sahabe efendim yetişti. Dünyanın her yerine imanı, İslam'ı, Allah'ın emrini yayan bir ihlaslı kadro meydana geldi. Olabilir, yine olabilir ama iki sebep var olmasına mani. Bir, başta gelen sebep bizim kayıtsızlığımız. Bizim kayıtsızlığımız, günahlara alışmamız, günahların karşısında hayret duygusunu kaybetmemiz, infial duymamamız, müteessir olmamamız, efendim onları düzeltmek için gayrete gelmememiz. En kötüsü bu. Alıştık. Ne yapalım? Olsun. Her türlü kötülük, her türlü kötülüğe karşı bir umursamazlık, olur böyle şeyler diye bir fikir yayıldı. Birisi bu. İkincisi, efendim tabii bu iş büyük bir iş olduğu için büyük yatırımlar lazım. Büyük yatırımlar lazım. Sonra devletin desteği lazım. Devlet desteklemediği zaman devlete rağmen olmaz. Çok zor olur. Devletin desteklemesi lazım. Şimdi sizin bir aile görgünüz var. Bir iman duygunuz var. Efendim annenizden görmüşsünüz. Başörtülü, namazlı, niyazlı anneannenizi tanıyorsunuz. Sakallı dedenizi biliyorsunuz. Hacı, efendim eli tesbihli, dürüst, hiç kimseye efendim zerre kadar böyle şey yapmayan insan. Efendim siz de bu duyguyu çocuğunuza vermek istiyorsunuz ama her gün karşınızda televizyon. Sokakta efendim başka manzara. Elde çeşit çeşit gazeteler, müstehcen yayınlar. Dışarıda efendim her türlü kötülük imkanları. Kumar, içki, fuhuş, zina, bar, pavyon, gazino. Efendim her gün her gün şöyle evinize oturduğunuz zaman karşınıza gelen gazeteler, şeyler affedersiniz, filmler televizyonda herkesin evinde var. Şimdi herkesin evi sinema. Eskiden sinemaya para verilip gidilirdi. Efendim bazı insan gitmezdi. Şimdi herkesin evi sinema oldu. Herkesin karşısında televizyon. Her akşam bir film. Kimisi yerli, kimisi yabancı. Yabancı filmler tabii onların kendi ahlaklarını, kendi anlayışlarını, kendi zevklerini aksettirerek meydana getirilmiş şeyler. Yani çok masum olsalar bile bir gavurun hayatı, bir gavurun, bir kafirin, bir müşrikin, bir putperestin, bir imansızın, bir dinsizin kendi kafa yapısı. Ayrıca bir de ideolojik maksadı varsa, yani ben karşı tarafı aldatayım, kandırayım, bozayım, yıkayım, efendim çürüteyim diye bir maksadı varsa o da ayrı. Karşıda bakıyorsunuz aile faciaları, rezaletler, efendim aşklar, efendim bilmem entrikalar, dalavereler, efendim o filmi görünce insan gözü görüyor, efendim kalbine gidiyor, aklına gidiyor, bazı şeyler yerleşiyor. Çocuklar ona göre giyinmeye başlıyor. Çocuklar ona göre davranmaya başlıyor. Efendim insanlar ona göre efendim münasebetlerini, beşeri temaslarını ona göre tanzim etmeye başlıyorlar. Değişiyoruz. Yani milli dini hasletlerimiz gidiyor. Onların her gün tesiri altında kalıyoruz. Onları izale edecek bir şey yok. Var İskender Paşa Camii'nde vaaz. Kaç kişi gelir? 5 milyon İstanbul'dan kaç kişi gelir? Var İmam Hatip Okulu. İmam Hatip Okulu talebelerinin nispeti öbür talebelerin yanında ne kadardır? Televizyonda dini konuşma var. Televizyondaki dini konuşmanın yanında dine zararı olan neşriyat ne kadar? O bakımdan çok azınlıkta kalıyoruz. Son derece zayıf kalıyoruz. Efendim son derece ters bir inkişaf devam edip gidiyor. Yani insanlar kötüyü çok görerek yabancının, düşmanın, hasmın, tarihi, ezeli, ebedi efendim rakiplerimizin dediklerini dinleye kendi öz babasının, öz dedesinin, öz yurdunun, öz imanının fikirlerini de unutturmuşlar, okutmamışlar, öğretmemişler, yaymamışlar. Onu da unuta gavurlaşıyor. Onlara benziyor. Hareket olarak, fikir olarak, zevk olarak, şevk olarak, sanat olarak her yönden benziyor. Her yönden benziyor. Adam 5 vakit namaz kılarmış, bırakıyor. Cuma'ya gidermiş, terk ediyor. Allah'a bağlılığı varmış, şimdi ileri geri edepsiz efendim konuşuyor. Değişiyor insanlar. Çocuğunuz sizden daha berbat. Siz zaten ahım şahım bir şey değilsiniz. Çocuğunuza sizin kadar dini bilgi veremiyorsunuz. Çocuğunuzun çocuğu ondan da berbat. İslami bakımdan yani. İsterse elbisesi güzel olsun. İsterse mevki makamı yerinde olsun. Yani Allah indindeki kıymeti bakımından, iman değeri bakımından berbat. Anneanne başörtülü, çarşaflı, peçeli. Şöyle efendim başörtüsünü çenesinin üstünden iğnelemiş, yüzünde üçgen kadar bir kısım, bir karış yer görünüyor. Başka hiçbir yerini göstermiyor anneanne. Onun yanındaki kızı mantolu, dizine kadar mantosu, efendim ayağında naylon çorap, topuklu ayakkabı, başında eşarp, hafif ucu arkadan geriye çekilmiş, saçları görünüyor, kumral, esmer neyse belli, efendim yanakları boyalı, dudakları rujlu, efendim ama işte mantolu, başörtülü. Onun yanındaki çocuğa bakıyorsunuz, hülücüm pantolonlu, kısa kol, Japone bluzlu, efendim saçlarını efendim salıvermiş, rüzgardan uçuşuyor. Efendim televizyonlarda reklamı yapılmış, şampuanlarla yıkanmış. Oradan oraya uçuştuk da o yelken gibi onun hoşuna gidiyor. Onun yanındakine bakıyorsunuz, torunun çocuğuna. O artık şeyle, şuradan askılı, buradan şortlu, öyle geziyor. Hava güzelse, havanın güzelliğiyle ilgili giyim. Belli ki böyle çizgi tepe taklak gidiyor. Yere çakılmaya doğru böyle uçağın pike aşağı inişi gibi gidiyor. O durum öyle. Bizim durumumuz böyle. Gayretimiz az, kuvvetimiz az, efendim İslam'a ayırdığımız imkan az, zaman az, para az, gayret az. Bu millet bir tarafa doğru gidiyor. Allah şu günleri bize göstermesin. Arayacaklar da namaz kıldıracak insan bulamayacaklar. Ya kalk geç, sen kıldır, bilmez ki nasıl kıldırsın. Benim çocukluğumda şurada Şehzadebaşı'nda yıkılan bir cami vardı. Efendim orada imam gelmedi. Ondan sonra birisi kalktı. Ben yapayım dedi, imamlığı dedi. Geçti, Allahu Ekber dedi. Öğle namazı kılıyoruz. Başladı cehren kıraate. Elhamdülillahi Rabbil Alemin filan diye arkadakiler ikaz ettiler, şey yaptılar, öğle namazı cehren kılmaz. Bir şeyden haberi yok tabi, cahil olduğu anlaşıldı. O bakımdan Allahu Teala Hazretleri hepimize din gayreti versin, iman kuvveti versin, kendimiz İslam'ı güzel öğrenelim, çocuklarımıza İslam'ı öğretelim, her birimiz İmam yoksa imamlık yapacak, müezzin yoksa müezzinlik yapacak, cenaze namazı kıldıracak, cenaze yıkayacak, efendim dini görevlerin her çeşidini yapabilecek, cuma günü hutbe okuyabilecek kadar öğrenelim dinimizi. Hatırlıyorum, bir meşhur hoca efendi vardı. Efendim ben de lisede, üniversitede talebeydim. Camisi doluyor, taşıyor. Çok güzel hutbe okuyor filan diye cami doluyor. Bir cuma günü gelmedi hoca. Gelmedi. Beklediler, hoca yok. Hutbeyi çıkacak birisi okuyacak. Yok. Hadi sen oku, hadi sen oku, hadi sen çık. Kimse şey yapmıyor. Hutbe okumaya çıkamıyor. Nihayet bizim ihvandan efendim marangozluk yapan bir kardeşimiz, Allah selamet versin, geçirdi başına sarığı, giydi cübbeyi, çıktı orada bir hutbe irad etti. Yazıklar olsun size ey cemaat diyor. Yazıklar olsun, bir cami dolusu adamsınız diyor, bana mı kalacaktı bu hutbe diyor. Ama güzel hutbe okudu, çok yerinde. Bak diyor, ne hale geldik ki diyor, benim gibi bir marangoza kaldı diyor, ben ümmi bir adamım diyor, ama çok güzel şey yaptı. Yani gayet güzel şey yaptı. Efendim hutbe irad etti. Çok da dokunaklı, yürekten konuştuğu için çok da güzel konuştu. O zamandan beri şey yaparım. Yani hepimizin bunları bilmemiz gerekiyor. Çoluk çocuğumuza dinimizin önemli şeylerini öğretmemiz gerekiyor. Efendim yani şimdi devir değişti. Din karın doyurmuyor ki. Şimdi doktorlukta para var, mühendislikte para var, ticarette para var. Efendim şimdi kim onlarla uğraşır? Çocuğumu elektronik mühendisi yetiştireceğim, siyasetçi yetiştireceğim, doktor yetiştireceğim, tabip yetiştireceğim, bilmem. Herkes bunun peşinde. Amerikalı birisi Müslüman olmuş, Amerikalı. Diyor ki, siz tarih boyunca Müslümanlar çok büyük dahiler yetiştirmişsiniz. Çok büyük insanlar yetiştirmişsiniz. Onları okuyun diyor. Ben de diyor şimdi diyor İmam Şatibi'nin eserlerini okuyorum diyor. Yani o da kendi söylediğini kendisi yapıyor da bize de haber veriyor. Ya sizin çok büyük adamlarınız var tarih boyunca yetişmiş, onlara okuyun diyor. Dahi imişler diyor. Her birisi deha sahibi kimseler imişler. Kıymetli insanlar, okuyun onları diyor. O zamanın diyor en böyle süper zekalı, en kaliteli beyinleri, insanları din adamı olmuş diyor o zaman. Şimdi olsaydı diyor tahmin ederim ki diyor hepsi diyor ya mühendis olurdu ya doktor diyor. Çünkü zekiler bu tarafa kayıyor şimdi. En yüksek puanlılar, en çok para nereden gelecekse oraya kayıyor. Ankara'da bizim çok zengin, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Efendim zengin. Yani para ihtiyacı yok. Parası bol. Çocuğunu şeye yaz tatilinde İmam Hatip'e göndermiş çocuğunu. Güzel. Aferin. Yaz tatilinde de efendim yedek parça satan bir dükkan şeyine, dükkana ticareti öğrensin diye vermeyi düşünüyor. Dükkanın sahibi, ahbabı oğlunu onun yanına verecek ticareti öğrensin diye. Bana da soruyor. Hocam diyor çocuğum boş gezmesin diye onu işte bu yedek parça dükkanında tezgahtarlık işte birazcık çıraklık yapsın diye yazın. Oraya göndermeyi düşünüyorum. Katiyen dedim. Asla. Çocuk İmam Hatipli mi? İmam Hatipli. Çıraklık yapacaksa gitsin bir vaizin yanında çıraklık yapsın. Çantasını taşısın, ağzının içine baksın, cemaate nasıl hitap ettiğini öğrensin, efendim dini bilgisini arttırsın. Onun mesleği belli oldu. Zenginlere burada da müteaddit defalar söyledim. En akıllı çocuğunuzu din ilmine ayırın. En akıllısını, en kabiliyetlisini. Öyle sınıfı pekiyle geçen, okuldan teşekkür getiren, iftihar getiren filan çocuklarınızı evladım sen din alimi ol deyin. Senin arkanda ben varım deyin. Korkma deyin. Sen dünya telaşı için para kazanacağım diye, istikbalimi temin edeceğim diye aklını yorma. Benden sana daire, ev, benden sana emrine araba, benden sana şu kadar imkan, bu kadar fırsat, bu kadar kolaylık, sen dinini güzel öğrenmeye bak deyin. Ki insanların eline bakmayan, maddi bakımdan muhtaç olmayan hocalar çoğalsın. Kendisini iyi yetiştirmiş hocalar çıksın da elini vicdanına koysun, Allah'ın emirlerini eğmeden, bükmeden, cemaatten bir şey beklemeden, menfaat duygusu ile hareket etmeden Allah'ın emirlerini öğrensin. İmam efendim diye söylemişler bir köyde, çocuklarımıza Kur'an öğret. Ben demiş öğretmen değilim demiş, ben demiş imamım demiş, namazı kıldırırım o kadar demiş. Ya öyle şey olur mu? Ben hemen bizim arkadaşlara dedim, Allah rızası için şu köymüş bu dedim. Oraya birisi gitsin, o köyün çocuklarını toplasın, Kur'an öğretsin dedim. Sağ olsun kardeşlerimizden birkaç tanesi kalktılar, böyle yerlere gittiler. Ve o köyde memnun olmuş sonra da. O köyde memnun olmuş. Yani Allah'ın dinini öğretecek, para istemeyecek. İstersen ben para vereyim. Benim paraya ihtiyacım yok. İstersen ben sana para vereyim dedi mi cemaate? Cemaat bitti o zaman. İftihı kesilir cemaate. Ama cemaatten para aldı mı o zaman yandı. Para veren insan, veren alan elden üstün olduğu için dinlemez. Ötekisi dinini satarak para aldığı için o da Allah indinde makbul bir kimse olmaz. Onun için zenginler, efendim zengin kardeşlerim, çocuklarının en zekilerini din ilmine sevk etsinler. Dini güzel öğrensinler. Ve Allah rızası için bir köye göndersinler, bir kasabaya göndersinler. Orada Allah'ın dinini öğretsin. Çünkü bak Peygamber Efendimiz buyuruyor, bir zaman gelecek, namaz kıldıracak insan kalmayacak Müslümanların arasında. O duruma düşmeyelim. O duruma düşmemek için dinimize sarılalım. Herkesin gayesi para kazanmak. Dükkan açacağım da, işi genişleteceğim de, sermayemi arttıracağım da, ithalat yapacağım da, ihracat yapacağım da, dinimize koşalım. Dinimizin imdadına, efendim hizmetine koşalım. Allah-u Teala Hazretleri hem dünyalık verir hem ahiretlik verir. İkinci hadisi şerif, yedincisi yani bu sayfadaki. يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ ف۪يهِ الرِّبَى فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ قُبَارِهِ Bu herkesin duymuş olduğu, kulaklarına girmiş olan bir hadis-i şeriftir. İbn-i Necar, Ebu Hureyre radıyallahu anh'den ve Ahmed İbni Hanbel, efendim yine aynı raviden rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, يَئْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ, insanların başına bir zaman gelecek, o zaman onlar riba, faiz yiyecekler. Faiz yiyecekler. Eğer yemezse bile faizin tozu onlara isabet edecek. Tozundan gelecek biraz. Kendisini doğrudan doğruya yemezse bile kıyıdan, kenardan, bulaşığından, tozundan kendisine gelecek. Bu zaman geldi mi? Geldi, geçiyor bile. Millet evini satıyor, bankaya para yatırıyor, faiz yiyeceğim diye. Şıkıdım şıkıdım oynuyor oynaya koşuyor. Yani oh yaşadık, faiz hadleri de yükseldi. Şimdi tamam, efendim ben evimi satarım, parayı oraya koyarım. Ondan sonra yaşarım diyor. Günümü gün ederim diyor. Hesabı böyle yapıyor. Halbuki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifi niçin buyurmuş? Yani faizin haram olduğu belli de, o zamane Müslümanlarının, sahabe-i kiramın da bunu yemediği aşikar da, öyle değişecek, öyle değişecek ki yiyecekler bir zaman gelip insanlar diye hayret edilecek bir şey olarak söylüyor bunu. O hayret edilecek zaman gelmiş. Her türlü sistem, her türlü düzen etrafımızda insanların faiz yemesini kışkırtacak, kabartacak, fışkırtacak tarzda tanzim edilmiş. Herkes faiz yiyor. Yemeyene tozu isabet ediyor. Nasıl tozu isabet ediyor? Camide imam olsa maaşından, efendim şeyde piyasada dükkan sahibi olsa senetten, sepetten, kıyıdan, kenardan, kırdırmadan, efendim tahsilattan, icradan, micradan, illa kenarından, köşesinden faiz bulaşıyor. Allah-u Teala Hazretleri gözümüzü açmayı nasip etsin. Yani istesek başka bir yol tutturabiliriz. İstesek başka türlü bir yöne gidebiliriz. İstesek tedbirler alabiliriz. İstesek sermayelerimizi efendim ortaklıklar olarak bir araya getirebiliriz. Büyük büyük sermayeler teşkil ederiz. Efendim helal kazançlar sağlayabiliriz. Ama bunun için birlik lazım. Beraberlik lazım. Ondan sonra efendim muhabbet lazım bu birliğin olması için. Bilgi lazım. Yani çevre bu, şartlar bu, ekonomik sistem bu, kapitalist ekonomik sistem, serbest rekabet ve faiz sistemi. Bu sistemin içinde ne yapacağız? Ne yapacaksın hocam? Uyar gidersin. Öyle diyor millet. Başka türlü olmaz diyor. Halbuki şu anda bizim sermaye birikimine çok ihtiyacımız var. Biz sermayelerimizi birleştirirsek, büyük sermayeler teşkil etsek, Avrupa toplumuna gireceğiz diye hükümet hazırlanıp duruyor, güçlü sermayelerle şey yapabiliriz. Daha büyük işler yapabiliriz. Milyonları, milyarları toplayıp büyük yatırımlarla büyük işler yapabiliriz. Ama millet çare düşünmüyor. Mevcut düzene uymayı esas almış. Hocalar da efendim nizam İslam nizamı değildir, faiz burada yenilebilir diyor, fetva veriyor. Bazı grup hocalar var şeyde, bazı zümreler var. Hatta kimisi de diyor ki sen yemezsen getir bana, ben yiyeyim. Çatır çutur ben yerim diyor. Böyle diyenler var. Çare aramıyor da ne yapalım, durum böyle diyor. Zor. Müslümanlık çok kolay. Gayet kolay. 2 kere 2 4 gayet basit yani. Çok basit. Ama şeytan öyle maniler diziyor ki insanın önüne. Öyle oyunlarla geliyor ki. Günahı öyle allayıp pulluyor ki. Öyle tatlı gösteriyor ki. Bu sefer imtihan zorlaşıyor. Tereddüt etmeye başlıyorsun. Şakaklarından terlemeye başlıyorsun. Bocalamaya başlıyorsun. Hık demeye başlıyorsun. Mık demeye başlıyorsun. Ondan sonra birisi de yanından gelip de kulağına fıs fıs fıs fıs böyle de olurmuş dedi mi, ha hay Allah razı olsun sen beni tereddütten kurtardın diye millet yapışıyor tevilin şeyine. Efendim, dini ahkamı keyfine göre tevilin şeyine yapışıyor. İyi sen beni kurtardın, madem bu böyle kolayca yeniliyormuş ben de yerim olur biter diyor. Allah'ın emri orada dura dursun, bu da burada çatır çutur yemeye başlıyor. Allah cümlemize helal kazanç nasip etsin. Peygamber Efendimizin şu hadisi beni o kadar etkiliyor ki, bilmiyorum sizi etkilemiyor mu? İnsanı ecelinin aradığı gibi, ölümün aradığı gibi rızkı arar bulur. Rızk gelecek. Sen kaçsan, taşın arkasına saklansan, kalenin içine girsen, 40 tane kapıdan 41 tane kilit vurup efendim en geriye girsen gene gelecek. Rızık Allah yazmış, bu senin boğazından geçecek. Tamam. O gelecek. Gelecek ama iki şekilde gelir. Ya helalinden gelir ya haram yoldan gelir. İki yolu var. İki deliği var bu rızkın gelmesinin. İki yolu var. Bu yollardan birisi helalden gelmesi, ötekisi haramdan gelmesi yolu. Gelen miktar aynı. 3 ise 3, 5 ise 5, 7 ise 7, 9 ise 9. Ama geliş yolu birisi artı, birisi eksi. Birisi müsbet, birisi menfi. Birisi günah, birisi sevap. İki yol var. Eğer sen imtihanı kazanır da günaha hayır dersen, sevaba evet dersen aynı rızık gelecek. Aynı rızık gelecek. Ya hocam bu kaideyi herkes biliyor mu? Bilmez olur mu? İçki satan bakkal bile biliyor. Çünkü kocaman defa asmış oraya. Er-rızku alallah. Rızık Allah'ın tekefül ettiği bir şeydir. Rızkı Allah verecek. Rızkı Allah verecek de niye haramdan almaya kalkıyorsun? Nasıl olsa belli. Gelecek. Ne diye haramdan almaya kalkıyorsun? Demek levhayı asmış ama levhanın manası kafasına girmemiş. Gönlüne yer etmemiş. Çoğumuzun durumu budur. Kimseyi ayıplamıyoruz. Müslüman günahkarı ayıplamaz, acır. Onun da kurtulması için, kendisinin de düşmemesi için dua eder. Ayıplarsa aynı belaya kendisi de uğrar. Ayıplamaya gelmez. Ah kardeşim, neden böyle yapıyor? Ya Rabbi kurtar onu diye dua etmesi lazım. Küçük hesaplar yapıyoruz Müslüman kardeşlerim. Çok küçük hesaplar yapıyoruz. Çok kısa hesap yapıyoruz. Ahireti düşünmeden yapıyoruz işi. İki paralık, iki günlük dünya hayatı için Rabbimizin huzurunda yüzümüzü kara edecek işler yapıyoruz. Rabbimizin rızasını düşünecek, yüzümüzü ak edecek işlere koşmuyoruz. Yapışmışız bir efendim eğme bükme tevil etme efendim yoluna, çaresine, usulüne, her haramı tevil edip yapıyoruz. Her helali efendim bir kolayını bulup ondan, her emri kolayını bulup oradan kurtarıyoruz paçayı, kendimizi. Olacak da edecek de filan diye şeytan bizi aldatıyor. Cemiyet olarak, yani bu caminin cemaati olmasa bile, siz olmasanız bile, senin akraban, senin kardeşin, senin hemşehrin, yani memleketimizin fertleri. Yani biz toplansak şöyle 1 milyon etsek geriye 54 milyon. 5 milyon etsek geriye 50 milyon. Geri 50 milyon bu hesapları yapmıyor. Bu bilgileri bilmiyor. Bunları duymuyor. Çünkü duyuramıyoruz. Çünkü gerekli yayın vasıtalarımız yok. Gerekli imkanlarımız, propaganda, reklam, tanıtma, eğitim, öğretim vasıtalarımız az. Bunları yapalım dediğin zaman para kayboluyor. Köprü senetleri satılacak dediğin zaman para çıkıyor diye. Bir varmış bir yokmuş. Ne? Müslümanın cebinde para. Hayra çağırdığın zaman yok. Dünyevi kazanca vesaire olduğu zaman tümen tümen para dökülüyor diye. Herkesin cebinde ihtiyaç fazlası yığınla para var. Ben biliyorum. Ama hayra kullanmak baba yiğitlerin işi. Herkes yapamaz. Herkes yapamıyor. İş o kadar. Kadınların kolunda bilezik var, boynunda efendim beşi bir yerde var, adamların ihtiyat paraları var, kimseye söylemedikleri yerde malları var, mülkleri var. Bilmez miyim? Var. Var ama hayra gelince hocam, ah hocam iyi söylüyorsun ama işte şuraya verdim de buraya aldım da efendim şu kadar borcum var da bilmem ne de. Beni aldattın ama Allah'a da aldatamazsın ki. Yeti alen nasi zamanun yahuccu agniya'u ümmeti linnüzheti ve evsatuhum litticareti ve kurra'uhum lirriya'i ve sümati ve fukara'uhum lilmes'ele. Buyurun. Bir hadis-i şerif daha. Zaten bu hadisler hep böyle gelecek. Yani başınıza öyle bir kötü zaman gelecek ki diye başlayan bu hadisler alfabetik sırayla geldiği için hep böyle bu konular böyle. Hac. Bu konunun, bu hadis-i şerifin mevzuu hac. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine, Hatib-i Bağdadi'nin ve Deylemi'nin efendim kitaplarına kaydettiğine göre buyuruyor ki yeti alennâsi zemanun, insanların başına bir zaman gelecek, bir zaman gelecek yahuccu agniyâ-u ümmeti linnüzheti, benim ümmetimin zenginleri gezmek için, tenezzüh için hacca gidecek. Daha devam ediyor. Dinleyin, daha bitmedi. Ve evsatuhum, orta durumda olanlar, yani çok zenginler, parası pulu cebinde deste deste hazır olanlar, bir de şu tarafı görelim. Ya Arabistan nasılmış bakalım, kum çölleri güzel mi değil mi, sıcaklığı ne diyorlar, bir de efendim oraları görelim, manzaraları seyredelim filan diye tenezzüh için gezmeye gidecekler yani. İbadet maksadıyla değil, gezmeye gidecekler. Bir. Orta halli, orta durumda, orta tabaka olan ve evsatuhum litticareti. Ticarete gidecekler. Giderken şunları da götürürüm, şu kadarını satarım, şu kadar para elde ederim, o kadarının şu kadarını efendim şuna harcarım, geriye şu kadardaki kar kalır yanıma, hem uçakla gitmiş gelmiş olurum, hac yapmış olurum, hem de para kazanmış olurum. Hiçbir şey kazanamaz. Orta halliler ticaret için. Ve kurra'uhum lirriya'i ve sümati. Şimdi zenginlere çattık, zenginlere çattık, tüccarlara çattık. Hocalar kurtuluyor mu? Bizim tutulacak yanımız var mı? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kurrası da, yani Kur'an'ı çok okuyanı, dini bilgisi yerinde olanı da gösteriş için, şöhret için gider. Gitmese bu hoca gitmemiş. Olur mu ya? Ötekisi 9 defa gitti, bu 7 defa gitmiş. Hadi bakalım. Sen de 9'a çıkar, sen de 11'e çıkar. Gösteriş için ve şöhret olsun diye, ihlaslı değil yani. Ve fukara'uhum, fakirleri de gider hacca. Nasıl gider? Zaten fakiri hakiki fakir değil. Nerede hakiki fakiri? Kaç kişi görmüş de efendim şey yapmış? Fakir dersin, cebinde cüzdan bulunur, bilmem hangi bankada şu kadar milyon parası vardır. Gider. Hakikaten parası olmasa da gitse bile, gideni de niçin gidermiş? Lil mes'eleti, dilenmek için gider. Orada çok, 2 milyon hacı geliyor. Orada tabii şey veriliyor. Efendim sadaka filan çok veriliyor. Efendim bahşiş çok veriliyor. Sonra haccın kusurları olduğu zaman fukaraya sadaka verme mecburiyeti var. Böyle harem-i şerifin kapısına doğru giderken yol üzerinde kolu kafasının arkasına kıvrılmış, bacağı efendim omuzundan çıkmış, bir gözü kör, öteki efendim kulağı bilmem ne, efendim böyle dünyanın neresinde ne kadar acayip insan varsa, müzelik, hepsi böyle sıra sıra sıra sıra biblo gibi dizilmiştir efendim, eller açık, bir tanesine verdin mi karkaların, güvercinlerin böyle atılan yeme, üşüştükleri gibi hepsi sizin tepenize çullanır. Bana da ver, bana da ver, bana da ver, bana da ver. Vermek istemesen cüzdanı elinden kapar. Öyle. O kadar. Neden? Onun dinle, diyanetle, imanla, efendim haçla, ömreyle, sevapla filan ilişkisi yok. Oraya para kazanmaya gitmiş. Bizim orada bir mühendis, mimar kardeşimiz var. Baktım diyor, birisi dileniyor. Kolunu sarmış diyor. Efendim dileniyor diyor. Hiç diyor tavrı diyor hoşuma gitmedi diyor. Ondan sonra baktım diyor, bizim memleketliye de benziyor yani, Türkiye'den gitme olduğu da anlaşılıyor. Gitmiş, neyin var senin demiş, işte kolum şöyle de böyle de, aç demiş, göreceğim demiş. Bakmış pabuç biraz pahalı, kaçmak istemiş ötekisi. Bizimki de inatçı baba yiğit, O da onun peşini bırakmamış. Kolunu açtırmış, bir şey yok. Yalandan sarmış kolunu. Efendim şu kadar para toplamış. Sadaka Resulullah. Resulullah doğru söylemiş. Resulullah Allah'ın elçisi o. Allah'ın bildirdiğini söylüyor. Zenginler gezmek için. Orta halliler ticaret için. Alimler gösteriş için. Fakirler dilenmek için gider diyor hacca. Hacca bunlar için gidilmez aslında. Hacca Allah rızası için gidilir. Allah emretti diye, farz diye gidilir. Gözyaşı ile gidilir, gözyaşı ile gelinir. Edep ile gidilir, edep ile gelinir. Efendim her anında efendim insan yaptığı şeye, söylediği söze riayet ederek ibadetini öyle yapması lazım. O tarzda gidip gelmesi lazım. Rabbimiz ibadetlerin her çeşidini sırf kendi rızası için yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Riyadan, gösterişten, ihlassızlıktan bizi korusun. Rızasının haricinde bir başka sebeple bir ibadet yapma durumuna düşmekten cümlemizi hıfz eylesin. Cümlemizi ıslah eylesin. Zenginlerimizi ıslah eylesin. Tüccarlarımızı ıslah eylesin. Alimlerimizi, hocalarımızı ıslah eylesin. Fakirlerimizi ıslah eylesin. Sevdiği kulu eylesin. Aslında tüccar hakkında mesela hadis-i şerif var. Et-taciru sadukul eminu. Doğru sözlü ve güvenilir olan tüccar me'an nebiyyine ve sıddıkine ve şüheda. Sıddıklarla, şehitlerle, peygamberlerle beraber olacak. Allah-u Teala Hazretleri öyle bir tüccarı Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelendirecek. Mahşer gününün sıkıntılarını duyurmayacak. Tüccarın iyisi yok mu? Var. Alimin iyisi yok mu? Var. Alimin derecesi şehitten yüksek. Yani iyi alim olduktan sonra gayet güzel. Ahsebuhumul cahilu agniyâe minet teaffuf. Bilmeyenin onun fakir olduğunu anlaması bile mümkün olmaz. Dilenmek istemez veya isterse ihtiyacı kadar dilenir, fazlasına şey yapmaz. Medine-i Münevvere'de kendim gördüm. Nijeryalıydı galiba, böyle Arap bir ihtiyar, halsiz, mecalsiz kadıncağız. Birisi geldi, para verdi. Ben de göz ucuyla bakıyorum. Bir şey verdi ona, yani zekat, para, bir şey verdi. Almadı. Almayınca ben de dikkat kesildim, niye almıyor diyor. Diyor ki ben diyor bugünkü şeyimi aldım diyor. Başka bir fakire ver diyor. Medine'nin fukarası fukara ama Medine'nin fukarası öylesi de var. Bu Medine'de bu fakirler niye bu kadar çok demiş. Medine'nin valisi, emiri onları hepsini Medine'den sürme kararı almış bir gün. Anlatıyorlar orada, anlatıyorlar. Vali kararı almış, ertesi gün bütün o siyahi dilencileri, o efendim Medine'de bulunan şeyleri dışarı atacaklar. Gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüş rüyasında. Sakın ha onlara dokunma diye. Demek ki iyileri var ki Resulullah Efendimiz himaye ediyor. Fakirin de iyisi var, zenginin de iyisi var. Alimin de iyisi var, tüccarın da iyisi var. Peygamber Efendimizin hadisi kimler hakkında? İyi olmayanlar hakkında. İyi olmayanlar kendilerini düzeltsin diye. Allah cümlemize salahı hal, kendi kendimizi düzeltmek nasip eylesin. Bizi kahriyle, gazabıyla terbiye eylemesin. Ye'ti ala ümmeti zamanun yahsudul fukaha'u ba'duhum ba'da ve yegharu ba'duhum ala ba'dın ketega yürüttüyüsi ba'duha ala ba'd. Bu hadis-i şerif de biz alim geçinenler hakkında. Yani siz nasibinizi aldınız, şimdi sıra bizde. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim ümmetimin üzerine öyle bir zaman gelecek ki ümmetin fakihleri, din alimleri, bilginleri birbirine haset edecekler. Kıskanacaklar birbirlerini. Ve yegâru ba'duhum alâ ba'dın kedegâ yürüttüyüsü ba'duha alâ ba'd. Tekelerin keçilerine karşı birbirlerini kıskandıkları gibi birbirlerine kıskançlık gösterecekler. Başka hadis-i şeriflerde de var. Yani kendi talebesinin başka hocaya gitmesine kızacak. Göndermeyecek onu. birbirlerini efendim kıskanacaklar, birbirlerine haset edecekler. İşte alimi mahveden huylardan birisi budur. Alimi mahveden huylardan birisi efendim kendini beğenmesidir. Kibir ve ucubudur. Bir tanesi de kıskançlığıdır. Kıskanmasıdır, birbirleriyle rekabetidir, kendisini üstün görmesidir, ötekisini aşağı görmesidir, kötülemesidir, efendim aleyhinde bulunmasıdır. Burada şimdi bizim böyle pazar derslerimizi dinlemeye gelen kardeşlerimiz anlatmışlardı, Yalova'dan gelmişler. Orada filanca kimseler hocamız Mehmet Zahid Efendi'nin aleyhinde bulunuyor dediler bana. Hem de derviş geçinen, tasavvuf erbabı geçinen kimseler, yani onları söyleyenler, filanca zümre. Dedim yani İslam'da böyle şey var mıymış? Hele hele tasavvufta var mıymış? Hele hele vefat etmiş bir mübareğin aleyhinde konuşmak hiç olur mu? Hangi İslami terbiyede var? Neden? Kıskanıyor. Kıskanıyor da ondan. Kıskançlığını yani ahirete intikal etmiş olanlara bile teşmil ediyor. Kıskandığından aleyhinde bulunuyor, kötülüyor. Bizim talebelerden birisi geldi, diyor ki hocam sizin silsile-i tarikatınızda filanca yere kadar tamammış, ondan sonrası bozukmuş. Yani Gümüşhaneli Hazretlerine kadar, şu kitabını okuduğumuz mübarek hocamıza kadar silsile tamammış, ondan sonrası bozukmuş. Neden oraya kadar tamam diyor? Oradan dallanmış, kendisinin silsilesi oradan ayrılıyor da benimki iyi demek istiyor. Yani benimki iyi, seninki kaka demek istiyor. Çocuksu bir şey. Allah indinde makbullük onların ölçeceği bir şey değil. Allah sevdi mi başkası bir şey dese de kıymetli yok da, yalnız o kıskanmak, o dedikodu, o gıybet, o aleyhte konuşmak o ümmeti mahvediyor işte. Bu ümmeti mahveden şeylerden birisi de budur. O halde biz ne yapacağız? Biz efendim Müslüman kardeşlerimizin aleyhinde bulunmayacağız. Kötülüğünü istemeyeceğiz. Haset etmeyeceğiz. Kıskanmayacağız. Efendim ilmi nereden öğrenebilirse öğrenebilir. Öğrensin. Gitsin. Hakiki alim olduktan sonra hangi alim meclisine giderse gitsin, istifade eylesin, öğrensin. Çünkü Müslüman bal arısına benzer. Her çiçekten gider, efendim kendisine lazım olan malzemeyi alır, balını yapar. Mühim olan ilmi öğrenmektir. Kimi alim vardır, hadiste ileridir. Kimi alim vardır, fıkıhta ileridir. Kimisi vardır, akaid ve kelamda ileridir. Kimisi vardır, tefsirde ileridir. Kimisinin eli mahirdir, güzel yazı yazar, hüsnü hat öğretir. Tabii onlara gidecek, hepsinden istifade edecek. Sonra Müslümanın Müslümana hüsnü zan etmesi esastır. Herkes birbirini kötülerse, kötüleyen günaha girer. Hüsnü zan edecek. Bilmiyoruz ki Allah indinde kim daha üstün. Yeti aleyküm zamanun yuhayyiru fihi'r raculu beyne'l aczi ve'l fucuri femen edreke zalike'z zamane felyahtar el aczi ale'l fucur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten, sizin üzerinize bir zaman gelecek ki o zaman kişi acizlik ile efendim günah arasında, fücur arasında ortada kalacak. Hangisini tercih etsin? Yani beceriksizlik, acizlik, bir işi yapmamak durumunu mu tercih etsin, yoksa şu işi becereyim filan derken fıskı fücur, günah ve efendim yanlış yola sapsın mı? Peygamber Efendimiz, sizden kim o zamana ulaşırsa acizliği tercih etsin, günaha dalmasın diyor. Yani maddi menfaati değil, sevabı düşüneceğiz. Dünyayı değil, ahireti düşüneceğiz. Yapmamayı tercih edeceğiz. Yanlış iş yapmaktansa kendimizi tutmayı öğreneceğiz. Ve nihayet sayfanın sonundaki hadis-i şerife geliyoruz. يَيْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تُكْتَلُ ف۪يهِ الْعُلَمَاءُ كَمَا تُكْتَلُ الْكِلَابُ فَيَا لَيْتَ الْعُلَمَاءُ فِيذَا الْعُلَمَاءُ فِيذَا الْكَزَمَانُ tücami'u. İnsanların üzerine bir zaman gelecek, o zamanda alimler köpeklerin öldürüldüğü gibi öldürülecek. keşke o zamanın alimleri birleşselerdi, ittifak etselerdi, ihtilafa düşmeselerdi, bir araya gelselerdi diyor Peygamber Efendimiz. Bu durum bir zaman olmuş. Yani Abbasilerin kurulduğu zaman, Emevilerin kurulduğu zaman, efendim o Peygamber Efendimizin mübarek torunu Hazreti Hüseyin'in öldürüldüğü zaman, ondan sonra o valilerin cevru cefaları Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin kapılarında durmuşlar. Ümmetin alimlerini böyle şey yapmışlar, tehdit etmişler, şey etmişler. O devirlerde olduğu gibi bir de kıyametin alameti olarak da ileride de böyle olacak deniliyor. Alimler keşke birlik ve beraberlik olsalar da düşmanlara karşı efendim böyle bu duruma kendilerini düşürmeselerdi diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle tavsiye eylemiş. Tabii bu alime düşmanlık nereden oluyor? İslam ülkelerine İslam düşmanlarının galip gelmesinden oluyor. Galebe çalmasından. Allah etmesin, şimdi bir İslam ülkesine diyelim ki komünistler istila ettiler, hakim oldular, ne yapacak? İlk önce alimleri öldürür. Öteki insanlara bir şey yapmaz. Çünkü kendisine şey lazım, ırgat lazım. Fabrikasında, efendim şeyinde, tarlada, şurada, burada çalışacak ırgat, böyle işçi, kaba kuvvet sahibi insan lazım. Onların başına mitralyözlü, makineli, tüfekli, efendim 15-20 tane nöbetçi koydu mu taş kırdırtır, bahçeyi efendim tarlayı sürdürtür, madende çalıştırır, kırbaçla şeyle her işi yaptırtır. Ama alimler hemen ilk başta dosdoğru hapse, ondan sonra dar ağacına. İlk yaptıkları şey bu olur. Bulgaristan'da böyle olmuştur. Efendim daha başka diyarlarda böyle olmuştur. Türkistan'da böyle olmuştur. Efendim dünyanın her yerinde ulemanın durumu böyle olmuştur. Yani onlar hakkı hayırı söylerler de ötekilere gerçekleri gösterirler diye husumeti ilk önce onlar çekiyor. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi her türlü şerlinin şerrinden korusun. Müslümanları birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı ile yek vücut bir arada efendim olma durumuna getirsin. Allah'tan korkmayan ve Müslümanlara merhamet etmeyen insanları onlara musallat etmesin. Müslümanları dünyanın her yerinde, her bölgesinde, her zaman aziz eylesin. Kimsenin önünde hor ve zelil eylemesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La Melikül Hakkul Mübin Muhammedur Resulullahi Sadıkul Vaadil Emin Fe eksiru mine salati aleyhi tekunu minel faizin Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiye ve Selim.